Wierny byłeś rzadko którym i że błądziłeś dawniej. Ale ostatni update to żart ponury. Teraz to najgorszy model w klasie, bo trzyma przez 3 godziny i non stop traci zasięg. Mówisz, że u ciebie zmiany wielkie i że teraz myślisz trochę bardziej poza pudełkiem i że narzędzia bierzesz bardziej dedykowane i trafiasz w target i tej sytuacji jesteś mega fanem. I mówisz, że cię struła rozterka, czy ten tatuaż wciąż cię wyraża w 100%. I czy bez ramion na plecy takiego zdania nie zlecić, że ciut na zdrowiu podupadnie ten, co ci stanie naprzeciw. I mówisz, że rzuciłeś ślugi, że teraz lepszy huch masz i parę stów co miesiąc mniej gubisz. Chuj z tym hajsem za ten przerany okres, ale zdrowie jest ważne, zdrowie jest ultra istotne. I żeby przestać tak bardzo być tutaj, wyjechałeś i wyszło, że tam też można pić w trupa. I nawet spoko było, tylko ci imigranci ohyda, bo za głośno mówią i za bardzo ich widać. Mówisz, że byłeś z tych, co nie wierzą, aż otworzył ci oczy ten serial, zwłaszcza trzeci sezon. I teraz widzisz, jak ochłapem mamią ludność ci, co na tym wszystkim mają swoją łapę brudną. A ja słucham, ja milczę, ja przestępuję z nogi na nogę. Co ja ci powiem? Nic ci nie powiem. Choćbyś nawet zrobił przerwę na jakąkolwiek odpowiedź, co ja ci wtedy powiem? Nic ci nie powiem. A może by mnie na sposób wziąć i chytrze podejść? Bez sensu, bo co ja ci powiem? Nic ci nie powiem. Tak bardzo chciałbyś wiedzieć, czy ja to rozumiem, choćby w połowie. A co ja ci powiem? Nic ci nie powiem. A mógłbym wspomnieć, że wczoraj słońce tak świeciło nieprzytomnie i że mocno niepokoi to mnie, bo księżyc blady coś i patrzy na wschód tak smutno, zupełnie jakby miał nie być jutra jutro. I mógłbym dodać, że zamiast na Boga lat swoich dowieść, a dziecko pielęgnuje w sobie, zresztą pełen obaw, bo przeszłość dziecka radziecka, przyszłość chwiejna, mama anarchia, papa stakan partwiejna. I mówię, że rzuciłem z przekory i że wraz z ostatnim szlugiem cały mi zgasł koloryt. Siedzę w tej niepalarni, ćwiczę pozę i wzrokiem wodzę za tym, co wychodzi. Ja już nie wychodzę. I mówię, że chwilę to zajmie, bo ślęcę nad tym SMS-em, jakby to był limerick co najmniej. Nikt nie podziękuje za trudy, a ja tu walczę ze słownikiem, co mi chuju zamienia na chudy. Wszystkie trakty śledzę i szukam druhów niedoli, czyli tych chorych tam brak uprzedzeń. Rzadko kogoś uda się wyłowić, wśród obcych łatwiej swoi wszyscy zdrowi. I mówię, jak mi rzeczowością wyrównują zagon, jak ochoczo mi go betonują powagą, jak mi go trzeźwym okiem mierzą, prozą sypią. Na szczęście sporo jeszcze rośnie tam na dziko. A ty słuchasz, ty milczysz, ty przestępujesz z nogi na nogę. Co ty mi powiesz? Nic mi nie powiesz. Choćbym nawet zrobił przerwę na jakąkolwiek odpowiedź, co ty mi wtedy powiesz? Nic mi nie powiesz. A może by cię na sposób wziąć i chytrze podejść? Bez sensu, bo co ty mi powiesz? Nic mi nie powiesz. Tak bardzo chciałbym wiedzieć, czy ty to rozumiesz, choćby w połowie, a co ty mi powiesz? Nic mi nie powiesz. Słuchasz, ty milczysz, ty przestępujesz z nogi na nogę. Co ty mi powiesz? Nic mi nie powiesz. Choćbym nawet zrobił przerwę na jakąkolwiek odpowiedź, co ty mi wtedy powiesz? Nic mi nie powiesz. A może by cię na sposób wziąć i chytrze podejść? Bez sensu, bo co ty mi powiesz? Nic mi nie powiesz. Tak bardzo chciałbym wiedzieć, czy ty to rozumiesz, choćby w połowie, a co ty mi powiesz? Nic mi nie powiesz.